اب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے بنوں گا یا رب، آج بنتا ہوں جو کھلے حشر میں آئے، آج بنتا حشر میں آئے، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تم شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر آج صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر آج صدا کے کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گھر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گھر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب اذن سے تیرے سارے حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سارے حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب اذن سے تیرے سارے حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے موتقف اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آزادی یہ بھی ایک نعمت ہے جب ہم کہیں بیرون ملک سفر پر ہوتے ہیں وہاں جو کچھ ایک فورنرز جب بیرون ملک سے آئے ہوئے کے ساتھ جو پروسیجرز ہوتے ہیں اور بھی کئی اور معاملات ہوتے ہیں جب اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو وہاں پر اپنے ملک کی بڑی قدر ہوتی ہے بالخصوص موجودہ حالات معاملات کو دیکھ کر پھر بعض ممالک کے بعض حالات کو جب ہم مزید غور سے دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو مزید ہمارے ملک کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے یہ میرے وہ جذبات ہیں جس کا اظہار میں بیرون ملک اپنے اسلامی بھائیوں سے کرتا رہتا ہوں یار اپنا ملک یاد آ رہا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم اپنے ملک میں رہتے تو ہم طرح طرح کی کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، مگر جب یہی تنقید کرنے والا اپنے ملک سے باہر کہیں اور جاتا ہے اور وہاں کے حالات معاملات، وہاں کی قوم کا اور وہاں کے جو کرپشن کی بھی بات کر لوں، کرائم کی بھی بات کر لیں، تو ایک سے بڑھ کر ایک جگہ ہیں، واقعی ملک کی قدر ہوتی ہے اور دل سے نکلتا ہے کہ میرا پاکستان میرا پاکستان ہے، میرے داتا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان۔ آج جہاں 25ویں شب ہے، تاک رات ہے، وہیں 12 بجے کے بعد 14 اگست بھی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ممکن ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں مدنی چینل پر ایک انکاؤنٹیبل، ایک لا تعداد ناظرین شاید ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں، اس ٹائم پر بیٹھتے ہیں مدنی چینل پر، خاص طور پر کوئی گناہوں کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے چینل پر۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آزادی کی جب رات آتی ہے تو خوشی کا اظہار کرنے کا جی چاہتا ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، ہم واقعی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا خوشی منانے کا جو ہمارے یہاں طریقہ اب یہی رہ گیا کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ایک تعداد ہے جس کے ذہن میں موسیقی یاد آتی ہے، یعنی خوشی اور موسیقی، ہیپینیس وتھ میوزک، یہ ایک عجیب و غریب سی ہمارے ہاں ایک ریت ہو چکی ہے، رواج ہو گیا ہے، خوشی اور ناچ، گانا، غیر شرعی امور، اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ بعض اتنے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ شرابے بھی پیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی جو گھڑیاں ہیں اس تو شکر کیسے ادا ہوگا، اس کی نعمت کا شکر کیا اس کی نافرمانی کر کے ادا کریں گے؟ حقوق العباد کے معاملے پر اگر میں بات کروں تو بے دبا دب جو ہوائیں فائرنگیں ہوتی ہیں، ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا، کان پر ہی آواز نہ تھے، آواز نہ سنائی دے، اتنی ہوائی فائرنگ، اس میں پھر لاشیں گرتی ہیں۔ اتنی فائرنگ، پھر من چلے نوجوان موٹر سائیکل کے سائلنسر سے جالی نکال لیتے ہیں اور جور روڈوں پر شور ہوتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آزادی کی خوشی منائیں، نعمت ہے، مگر اس رب کو راضی کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے ہمارے ملک کے اندر وہ حالات وہ معاملات پیدا کیے ہیں، اور جو تو مطلب سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کس طرح کے حالات ہیں، تو اس موقع پر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے، بس کسی بھی موقع پر بھی اللہ کی نافرمانی تو اللہ ہے ہی نہیں، مطلب انسان سدا شکر ادا کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے ملک کے تمام عاشقان رسول کے لیے دعائیں کرے، امن کے لیے دعائیں کرے، سکون کے لیے دعا کرے، امن و آشتی کے لیے دعا کرے۔ یہ کیا ہوا کہ اس پر مطلب کہ ہلا گلا ہو رہا ہے اور خوب مطلب کہ وہ گانے باجے ہو رہے ہیں، موسیقیاں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں بکنگ ہو رہی ہے، کلب میں بکنگ ہو رہی ہے، کیا تو جناب 14 اگست منائیں گے، کیسے مناؤ گے 14 اگست؟ بے حیائیاں کر کے 14 اگست کو منائے گا؟ اور پھر میں نے ساتھ ہی ایک وضاحت کی، یہ مت بھولنا کہ آج 25ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو، لاکھ رات ہے یہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو, کیا پتہ آج شب قدر ہو. اور یہ بھی ایک پلس ہے کہ ایک قول کے مطابق ہمیں پاکستان ماہ رمضان میں نصیب ہوا, ایک قول کے مطابق 27 رمضان کو. تو یہ شکر کے لمحات ہیں اور اپنی ناقدری کے اعتراف کے لمحات ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کے لمحات ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج جو رات آئے گی یہ شب قدر بھی ہو, اور 12 بجے کے بعد 14 اگست جب جیسے شروع ہوگی اس وقت جو کچھ ہوگا یہ سب جانتے ہیں. میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, میں آپ کو ایک مدنی التجا کرتا ہوں, مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں, چاہے وہ آپ کا ٹی وی کا اسکرین ہو یا آپ کے باہر کا ماحول ہو, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میں گناہ کروں گا, آپ وہاں سے بچ جاؤ. ہمیشہ اللہ بچنا نصیب فرمائے, بچ جائیے. بہت زیادہ مطلب کہ جیسے خوشی کے نام پر عجیب و غریب قسم کے ہو سکتا ہے کہ پروگرام بھی نشر کیے جائیں, اور ہم 14 اگست کی خوشی منانے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا انبار جمع کریں گے. آپ بتاؤ یار, دل سے بتاؤ, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, آپ اپنے دل سے بتائیے کہ کیا اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز ہرگز نہیں. کوئی بھی ذی شعور عقل مند انسان اس کی آپ کو اجازت نہیں دے گا, نہ اس بات کو قبول کرے گا. تو آپ ہر ایک کو پیغام دیں کہ آج کی رات 25ویں شب عبادت, ریاضت اور واقعتاً شکر ادا کرنے کی رات ہے. کل چھٹی ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر, 14 اگست چھٹی ہوتی ہے, چھٹی ہوگی کل, کل چھٹی ہوگی, تو کل چھٹی ہے. تو کل چھٹی ہے تو آپ رات بھر مدنی مذاکرے میں شریک ہو جائیں. یہ اتنے ہزاروں متقف یہاں پر جو مدنی فیضان مدینہ میں ہیں, آپ بلا لیں اپنے رشتہ داروں کو, آپ بلا لیں اپنے دوستوں کو, مگر سب کو بولے آؤ اور مدنی مذاکرہ سنو. ہم باپا سے بھی انشاءاللہ جشن ولادت کے سوالات کریں گے, اے جشن آزادی کے سلسلے میں باپا سے بھی سوالات کریں گے کہ جشن آزادی کیا اور کیسے منانی چاہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں امید کروں کہ میرے تمام مدنی چینل دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں, پاکستان کا جشن آزادی کا جشن دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں جہاں پاکستانی ہوتے وہاں یہ لے کر اپنا وہ مناتے جشن, سب کے سب نیت کریں کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ذریعے منائیں گے, نماز کے ذریعے منائیں گے, 5 ٹائم نماز کی پابندی کی نیت کر کے منائیں گے. جھوٹ, سود, رشوت, گناہوں کا بازار جو گرم ہے اس سے بیزاری کا اظہار کر کے منائیں گے, اور امن, محبت اور پیار کی فضا قائم کر کے منائیں گے. ہم چاہے جس زبان سے بھی ہیں, ہم اپنے ملک کے ہیں اور مسلمان ہیں, مسلمان مسلمان بھائی بھائی, انما المؤمنون اخوة, مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں, مسلمان بھائی بھائی ہیں. ایک اللہ تعالی ہمیں ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرما دے, اس کی نافرمانی سے بچائے. بھئی یہ چند مدنی پھول عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آج بالخصوص ہم نے مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو شرکت کروانی ہے, کروائیں گے نا, بس بلا لیں, آج آ جاؤ, کل تو چھٹی ہے, آج انشاءاللہ آج کی تاک رات ہے, اور تاک رات کو فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی گناہ سے بچ کر آپ کے پاس مسجد میں آ جاتا ہے, آپ کی وجہ سے کوئی گناہوں سے بچ کر صرف مدنی چینل پر بیٹھ جاتا ہے, آپ سوچئے اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں اس کا کس قدر اجر و ثواب نصیب ہوگا. کوشش کریں گے, میرے چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچائیے گا, اگرچہ نابالغ ہیں مگر ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ ریت پڑ جائے گی تو ہر سال اللہ تعالی کی رضا اور عبادت کے ذریعے منانے والے جشن آزادی منایا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. حب دنیا سے تو بچا یا رب, حب دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, میرا عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, کاش لب پر رہے میرے جاری, کاش لب پر رہے میرے جاری, ذکر تیرا یا رب, ذکر آنکھوں پہر تیرا یا رب, آہ طغیانیاں گناہ یا رب, نفس و شیطان ہو گئے غالب مولا, نفس و شیطان ہو گئے غالب, کے چنگل سے تو چھڑا یا رب, ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب, کر کے توبہ جاتا ہوں مبتلا جا کر دیا گناہ سیا سے دے شفا یا رب مرض سیا سے دے شفا یا رب مرض سیا سے دے شفا یا رب وقت رحلت اب آ گیا مولا جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب قبر میں آ گپ اندھیرا غیر روشنی ہو پے رضا یا رب سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے مولا سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب آتا ہے نار دو زخ سے ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب کھلا دے پے رمضان کچھ سزا یا رب میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا پروانہ ہو عطا یا رب مجھے رہائی کا پروانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد